ये चल रहा था कि जैसे कह दिया ना कि नापि स्वगुण भेद भिन्नम है, ये भाष्य में था, स्वगुण के भेद से भी उसमें भेद नहीं मान सकते हैं। इसमें जैसे स्व से में तो भेद नहीं है मान लीजिए किसी में, पर गुण भेद से भेद हो जाएगा, गुण भेद से भी तो भेद हो जाता है ना, तो गुण भेद से भेद हो जाएगा ऐसा मान ले, तो कहा गुण भेद से भी भेद नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? कि निर्गुणत्वादि वो निर्गुण है, तो निर्गुण है तो गुण भेद से भी भेद नहीं मान सकते। इसी को कह रहे थे कि इस पर शंका थी कि चेतनस्य स्वगुण विशेष विशिष्टत्वम अनिष्टम है, चेतन में स्वगुण विशेष से विशिष्टत्व चेतन में नहीं है, इष्ट नहीं है। क्यों कहते? इसलिए कि चेतन को तो निर्गुण माना गया है ना, निर्गुणत्वात् जो कहा था तो उसी को कहते निर्गुणत्व श्रवणत्, जो भाष्य में था निर्गुणत्वात् उसको टीकाकार ने कह दिया निर्गुणत्व श्रवण। अरे निर्गुणत्व श्रवण से ही तो आप निर्गुण कह रहे हैं उसको, तो निर्गुणत्व श्रवणात् न। अब ये बात जो आपने कहा उसको यदि कोई कहे तद अयुक्तम, अयुक्त मान लेना ठीक है, तद अयुक्तम ये बात ठीक नहीं। क्यों? हमारे में युक्तम है पर अयुक्तम नहीं। श्रवणात तो पीछे से लगाए भाई, जो भाषिक भाष्य में क्या था, भाष्य में था कि स्वगुण भेद भिन्नम न है, क्यों निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य है। अरे भाई नापि स्वगुण भेद भिन्नम निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य, चैतन्य से निर्गुणत्वात् स्वगुण गुण भेद भिन्नम न, ये तो है। उसी को टीकाकार लिख रहे हैं चैतन्यस्य स्वगुण विशेष विशिष्टत्वम न इष्टम अनिष्टम है, चेतन का स्वगुण विशेष से विशिष्टत्व तो नहीं मान्य है। क्यों नहीं मान्य है? कहते निर्गुणत्व तो श्रवणत है, क्योंकि चेतन तो निर्गुण सुना गया है, कहते चेतन निर्गुण है, निर्गुण है तो उसमें गुण ही नहीं रहेगा, निर्गुण है इसका मतलब क्या हुआ? निर्गुण है तो गुण नहीं रहेगा, तो जो गुण ही नहीं है उसमें तो गुण भेद से विशिष्टत्व तो कैसे बनेगा उसमें, क्योंकि गुण ही नहीं है। तो ये बात जो कही गई, अब आगे के लिए चल रही है पंक्ति, ये बात जो कही गई इति अयुक्तम, ये बात आपकी कही गई ये बात ठीक नहीं। पूर्व पक्षी कहता है ये बात ठीक नहीं, कहते क्यों मेरी बात ठीक नहीं भाई? कहते बड़े बड़े तार्किक लोगों ने कुछ निर्णय, अरे भाई या तो चेतन में होगा या तो अचेतन में होगा, अचेतन में तो हो नहीं सकता, इसलिए चेतन में ये गुण है, ऐसा परिशेष न्याय से उन्होंने माना है। इच्छादि नाम परिशेष परिशेषाद आत्मधर्मत्वस्य कैसिन निश्चितत्वात्, कुछ दार्शनिकों ने इच्छादिक जो आठ है कितने हैं, अष्ट है, ये इच्छादि जो आठ हैं इन आठों को परिशेषण न्याय से आत्मा का धर्म माना है। उसमें हेतु क्या है? परिशेषण न्याय है, क्योंकि जड़ में ये धर्म हो नहीं सकता है तो फिर रहेगा कहाँ? जड़ में जब नहीं हो सकता तो रहेगा कहाँ? तो चेतन में रहेगा, इसलिए आत्मा के ये धर्म ये गुण आत्मा के हैं। तो इच्छादि गुण को उन्होंने आत्म समेत माना है, इसलिए तुम्हारी बात अयुक्त है। तुमने जो कह दिया कि वो निर्गुण है, ये आत्मा निर्गुण है, ये बात नहीं बन सकती। सब कहते हमने क्या कहा, भगवान स्वयं कहते हैं। अरे भाई भगवान की बात पर विचार हो रहा है ना, विचार हो रहा है कृष्ण की बात पर, और कृष्ण आगे कहते भक्षति च भगवान इच्छा दी नाम क्षेत्र धर्मत्वम। इच्छा दी जो है क्षेत्र का धर्म है, ये भगवान अभी कहेंगे आगे, ये सब किसके धर्म है, क्षेत्र के धर्म है, क्षेत्र के धर्म नहीं है। और आत्मा को भगवान क्या कहेंगे, ये दो वाक्य हैं अलग अलग समझना। क्षेत्र धर्मत्व भी कहेंगे, किस श्लोक में कहते हैं बोलेगा कोई है? दे रहे हैं।